Book 2 36 36 36 المواصلات العامة القريبة Transport public local Transport public local أين موقف الباص الحافلة؟ Unde este stația de autobuz? Unde este stația de autobuz? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Care autobuz merge în centru? Care autobuz merge în centru? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Ce rută trebuie să urmez? Ce rută trebuie să urmez? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Trebuie să schimb autobuzul. Trebuie să schimb autobuzul. أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Unde trebuie să schimb autobuzul? Unde trebuie să schimb autobuzul? بكم تذكرة السفر؟ Cât costă un bilet de călătorie? Cât costă un bilet de călătorie? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Câte stații sunt până în centru? Câte stații sunt până în centru? ينبغي أن تنزل هنا. Trebuie să coborâți aici. Trebuie să coborâți aici. ينبغي أن تنزل من الخلف. Trebuie să coborâți prin spate. Trebuie să coborâți prin spate. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Următorul metrou vine în 5 minute. Următorul metrou vine în 5 minute. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Următorul tramvai vine în 10 minute. Următorul tramvai vine în 10 minute. الباصul التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Următorul autobuz vine în 15 minute. Următorul autobuz vine în 15 minute. متى يسافر آخر مترو؟ Când pleacă ultimul metrou? Când pleacă ultimul metrou? متى يسافر آخر ترام؟ Când pleacă ultimul tramvai? Când pleacă ultimul tramvai? متى يسافر آخر باص؟ Când pleacă ultimul autobuz? Când pleacă ultimul autobuz? هل معك تذكرة سفر؟ Aveți un bilet de călătorie? Aveți un bilet de călătorie? لا, لا يوجد معي. Un bilet de călătorie? Nu, nu am. Un bilet de călătorie? Nu, nu am. إذن عليك أن تدفع غرامة. Atunci trebuie să plătiți o amendă. Atunci trebuie să plătiți o amendă.